a odkurzacz do pracy na mokro i sucho teraz tylko 139 zł. Sprawdź więcej na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 11 czerwca. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Są coraz lepsze informacje z pola walki z pandemią, ale zachowajmy ostrożność, apeluje szef rządu. Zniesienie prawa weta w Unii to niebezpieczny pomysł, mówi wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Kolejnych sankcji wobec Rosji za represje wobec opozycji domagają się europosłowie. 382 nowe zakażenia koronawirusem odnotowano w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 84 osoby. Wyzdrowiało 613 pacjentów. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że wszyscy czekaliśmy na moment oddechu po trzeciej fali i jest on teraz na wyciągnięcie ręki, bo dane są coraz lepsze. Z tego na pewno możemy się cieszyć, choć pamiętajmy, że cały czas jeszcze pandemia może tu i ówdzie wybuchać. Tą czujność naszą musimy cały czas zachowywać. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że nie tylko systematycznie spada liczba zakażeń, ale również zgonów z powodu COVID-19. Ta liczba zgonów, jeżeli chodzi o średnią tygodniową, wynosi 53 dziennie i to też w stosunku do poprzedniego tygodnia jest spadek o ponad 40%. Szef resortu zdrowia dodał, że średnio dziennie wykonywanych jest 50 tysięcy testów w kierunku koronawirusa, a średni wynik nowych zakażeń spadł poniżej 400 dziennie. Oznacza to, że odsetek pozytywnych testów jest skrajnie niski. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Zniesienie prawa weta w Unii Europejskiej to zaskakujący i niebezpieczny pomysł, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Zaproponował to szef niemieckiego MSZ, argumentując, że wspólnota nie powinna być zakładnikiem pojedynczych państw członkowskich. Takie pomysły są niebezpieczne z punktu widzenia trwałości Unii, zaznaczył Radosław Fogiel. Weto jest swoistym hamulcem bezpieczeństwa, który może zaciągnąć kraj, kiedy szczęście zdecydowanie nie zgadza. To jest taka gwarancja, że interesy wszystkich będą uwzględniane i nic nie, żaden kraj członkowski nie będzie do niczego siłą zmuszony. Gdybyśmy z tej instytucji WSZ zrezygnowali, mogą się rozmaite kraje znaleźć w sytuacji, w której większość zmusi je do czegoś, czego ich rządy czy ich obywatele sobie nie życzą. No stąd jest już prosta droga do kolejnych exitów. Obecnie niektóre decyzje w Unii, w szczególności w sprawach podatkowych lub polityki zagranicznej, wymagają jednomyślności państw członkowskich. Za represje wobec organizacji pozarządowych i aresztowanie opozycjonisty Andrija Piwowarowa krytykuje Rosję Parlament Europejski. Lider ruchu Otwarta Rosja został wyprowadzony z pokładu polskiego samolotu na lotnisku w Petersburgu. Grozi mu zesłanie do łagru. Europosłowie wezwali do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Andrija Piwowarowa i wszystkich osób ściganych na mocy ustawy o organizacjach niepożądanych, a także przeciwników politycznych i obrońców praw człowieka oskarżanych o bycie obcymi agentami. Europoseł z grupy HDK-ów Andrius Kubilius mówił, że sytuacja w Rosji się pogarsza. Nie możemy się łudzić, że pod rządami Putina to się zmieni. A wypowiadająca się w imieniu grupy konserwatystów europosłanka Anna Fotyga podkreślała: najlepszą reakcją byłoby natychmiastowe wstrzymanie budowy Nord Stream 2. W przyjętej rezolucji europosłowie napisali, że należy rozważyć zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Skrytykowali też tych unijnych polityków, którzy pracują dla rosyjskich koncernów, takich jak Gazprom czy Rosnieft. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Potrzeby rozszerzenia bonu turystycznego o seniorów nie widzi minister rodziny i polityki społecznej. Zaproponował to Senat. Seniorzy otrzymują dodatkowe świadczenia, mówiła w Polskim Radiu Katowice Marlena Maląg. My proponujemy znacznie więcej dla emerytów. Jest 13. emerytura jako stała, czyli ustawowo wprowadzona. W tym roku jest 14. emerytura. Ten pakiet Emerytura Plus tylko w roku 2021 to jest ponad 36 miliardów dodatkowych środków, które przede wszystkim emerytów będą wspomagały. Z bonu turystycznego korzystają rodziny z dziećmi do 18 roku życia. Laboratorium metamfetaminy zlikwidowała policja na Dolnym Śląsku. Zatrzymano 8 osób. Wejście do pomieszczenia, gdzie syntetyczne narkotyki produkowało dwóch chemików, ukryte było w podłodze kojca dla psów na jednej z posesji w powiecie zgorzeleckim. W tym nietypowym miejscu ukryto pełną linię produkcyjną metamfetaminy z systemem chłodzenia i wentylacji. Policja przejęła 200 litrów chemikaliów do produkcji narkotyków. W innych miejscach zabezpieczono narkotyki, broń palną, amunicję, noże i maczety. Przestępcy mieli też elementy wyposażenia policyjnego, jak kajdanki, sygnalizację świetlną, które mogły służyć do popołudnia popełnienia przestępstw. Wrocławski Wydział Prokuratury Krajowej postawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcji i handlu narkotykami. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 5 podejrzanych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Mili Państwo, czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Ganiały po korcie Filipa Szatrie prawie 3,5 godziny. W kobiecym tenisie tak długie spotkania właściwie się nie zdarzają. Barbora Krejcikowa 7-5, 4-6 i 9-7 po fantastycznym meczu pokonała Greczynkę Marię Sakkari. Tę samą, która rundę wcześniej ograła Igę Świątek i zameldowała się w finale wielkoszlemowego Roland Garros. Tenisowy ekspert i komentator Eurosportu Lech Sidor komplementuje Czeszkę. Znaliśmy Krejcikową do tej pory przede wszystkim z wielkich sukcesów w wielkim szlemie, z tytułów wielkoszlemowych w grze podwójnej. Dzisiaj piszę nowy rozdział w swoim tenisie. Dzisiaj piszę rozdział pod tytułem gra singlowa i startuję do historii światowego tenisa z wysokiego C. Drugą finalistką, a patrzeć na kolejność gier, właściwie pierwszą została Rosjanka Anastazja Pawliuczenkowa. Do 5-3 pokonała Słowenkę Tamarę Zidanszek. Dziś w Paryżu półfinały debla z udziałem wspomnianej Świątek oraz Magdy Linet zagrają przeciwko sobie i półfinały w turnieju panów. Ulubieniec kobiet w każdym wieku, Grek Stefanos Tsitsipas, zagra z Niemcem Aleksandrem Zwieriewiem, którego panowie w większości zresztą też lubią mniej, swego czasu znęcał się nad swoją narzeczoną. Drugi półfinał palce lizać. Broniący tytułu Hiszpan Rafa Nadal zmierzy się z liderem rankingu ATP Nowakiem Dziokowiciem, który ostatnio we French Open, jak pamiętamy, trochę rozrabiał. Spokojnie tymczasem nasi siatkarze kroczą w kierunku zwycięstwa w Lidze Narodów. Wczoraj z dużym spokojem, mimo że grali m.in. bez Wilfredo Leona, pokonali 3-0 Holendrów. W kraju nasi piłkarze w Gdańsku i Sopocie szykują się do Mistrzostw Europy. Pierwszy mecz Polaków już w poniedziałek przeciwko Słowacji. Sprawdziliśmy, co słychać w obozie naszej kadry. Po 2 tygodniach ciężkiej pracy w Wielkopolsce teraz czas na ładowanie akumulatorów nad morzem. Też chyba każdy sobie zdaje sprawę, jaki jest ciężki, intensywny okres za nami w Opalenicy, gdzie naprawdę paliło się, było naprawdę ciężko. Nasz sztab jest tak doświadczony, że wierzę, że najlepszy moment fizyczny, w którym mamy się czuć, jest przed nami. Mówił gdańszczanin Przemysław Frankowski. Wczoraj energię piłkarzom przekazali kibice, którzy na trybunach uczestniczyli w otwartym treningu. Lewandowski jest najlepszy! Wyjdziemy z grupy? Przyszliśmy zobaczyć najlepszych zawodników. Wczoraj widzieliśmy w telewizji, przedwczoraj, a dzisiaj możemy ich zobaczyć na żywo. Będziemy kibicować. Pojutrze reprezentacja wyleci do Sankt Petersburga, gdzie w poniedziałek o 18:00 zagra ze Słowacją. Sopot, Adam Malecki. Na zakończenie królowa sportu Wojciech Nowicki imponuje formą przed Igrzyskami Olimpijskimi. Znów w Cuglach wygrał konkurs z rzutu młotem w Finlandii na mitingu w Espoo. Zamachnął się na 80 metrów i 56 centymetrów. 2 dni wcześniej zwyciężył podczas zawodów w Turku. O sporcie jeszcze za godzinę. Zajrzymy wtedy za oceany i poinformujemy, co ciekawego tej nocy wydarzyło się w koszykarskiej lidze NBA. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie pięknie Państwu opowiadał Krzysztof Łoniewski, a kilka słów o pogodzie od siebie dorzucę. W ten piątek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane okresami, głównie na wschodzie i południu duże z przelotnymi opadami i deszczu. Na wschodzie i południu miejscami burze, w czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 22 do 26 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przeceny do Media Expert po nowy wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 60 cali. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 500 zł. Smartfon Samsung Galaxy A41. Teraz za jedyne 999. Taniej o 300 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Najpiękniejsze przeboje Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Alicji Majewskiej, Kai, Igora Herbuta, Kuby Badacha i Piotra Cugowskiego. Koncert To, co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka w niedzielę 20 czerwca o godzinie 20. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego na antenie jedynki, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. Patronat Rada Mediów Narodowych. Na koncert zaprasza sponsor PKN Orlen. Mecenas kultury.

8.17. Czas na wspomnienia pokolenia dzieci lat 80. Michał Migała. Kalendarium muzyczne. Jutro, 12 czerwca, urodziny miałby Rick Presley. Nazwisko znane, imię trochę mniej. Ale ten utwór, który wyśpiewywał z zespołem The Trucks, jest chyba bardzo rozpoznawalny. A pojutrze, w niedzielę, urodziny obchodzi Radek Łukasiewicz. Kompozytor, autor tekstów, wokalista, gitarzysta, odpowiedzialny za skład Bisz Radex, ale przede wszystkim założyciel i lider zespołu Pustki. Robi się zbyt wspomnieniowo i sentymentalnie, więc pora kończyć to kalendarium. Michał Migała, dziękuję. Na naszym trójkowym zegarze mieli Państwo 8.23, a o 21.00 i dziś pierwszy gwizdek Euro 2020. Oj, wyczekane to Euro. Przyszło nam, mieli Państwo, wiele, wiele miesięcy zbroić się w cierpliwość, ale dziś pierwsze danie, mecz Włochy-Turcja, a w poniedziałek do boju ruszą nasi spotkaniem ze Słowacją. Czas porozmawiać o tym, co w naszym obozie ze znanym i lubianym. Rafał Patyra, TVP Sport. Witaj, Rafale, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Miło cię słyszeć o poranku. Czy miło też będzie nam się oglądało mecze naszych w grupie i miejmy nadzieję nie tylko w grupie. Wojtek Szczęsny powiedział takie zdanie podczas zgrupowania w Opalenicy, które wyryło mi się bardzo mocno z tyłu głowy, że to on jeździ przecież na kadrę nie od dziś i jego zdaniem taka atmosfera, jaka była w Opalenicy, to była najlepsza atmosfera za jego piłkarskiego, zawodowego życia w kadrze. Czy potwierdzasz, będąc tam bardzo blisko, rozmawiając z naszymi piłkarzami, z członkami sztabu, a jeśli tak, to kto robił tę atmosferę w sposób szczególny? No potwierdzam, bo takie są też i moje obserwacje, tak jest, spokojnie. Atmosfera rzeczywiście jest dobra i przypominam, że często atmosfera jest kluczowa do tego, żeby grupa ze sobą dobrze się czuła, dobrze współpracowała i poza boiskiem, i na boisku, no bo były takie reprezentacje, w których ktoś gdzieś tam zgasił taki palący się ogień wewnątrz reprezentantów. Pamiętasz pewnie Mundial w 2002 roku, na który nie zabrano Tomasza Iwana i wszystko się zawaliło. Mimo, że byliśmy zespołem, który wydawało nam się, że jest mocny, zapowiadano, że jedziemy po złoty medal, a wszystko runęło jak domek z kart. Począwszy od wykonania hymnu. Pamiętnego. Ale nie wyciągajmy tego Nie wyciągajmy. No tamten hymn nas nie poniósł rzeczywiście. A teraz ta atmosfera jest naprawdę na dobrym poziomie. Wojtek Szczęsny, ja sam byłem świadkiem, kiedy wypowiadał te słowa, mówił o dobrej atmosferze, ale nie tylko on. Nie tylko on mówił, że to jest zgrupowanie, które dało mu bardzo dużo i które napawa go optymizmem. Rozmawiałem na przykład na ten temat też z Łukaszem Fabiańskim. To jest najbardziej doświadczony piłkarz w kadrze Paulo Sousy. Był już na Mundialu w 2006 roku i od tej pory zaliczał niemal każdą wielką imprezę poza Euro 2012, bo wtedy kontuzja go wykluczyła z udziału. Natomiast Łukasz powiedział mi tak. Słuchaj, jeśli taka atmosfera, jaką mamy tutaj na zgrupowaniu, przełoży się na naszą grę, a nic nie wskazuje, że miałaby się nie przełożyć, to my poprawimy nawet. Jesteśmy w stanie poprawić ten wynik z Euro 2016, a przypominam, tam doszliśmy do ćwierćfinału. To był historyczny wynik w ogóle. Więc super by było, gdyby się udało przenieść tę atmosferę na boisko. Ale oczywiście to nie zawsze tak działa, bo to by było zbyt proste. To jakie składowe, Rafale, tej atmosfery, bo wspomniałeś rok 2002. Tam zabrakło Tomka Iwana. No teraz mówiło się, że tym od atmosfery miał być popularny Grosik, Kamil Grosicki. Jego też zabrakło. To kto wziął robienie tej atmosfery na swoje barki i może jakieś smaczki, jakieś kulisy zdradzisz, co nasi robili wtedy, kiedy nie było ich na boisku, kiedy nie mieli odpraw z selekcjonerem Sousą. A zdradzę ci i pewnie cię zaskoczę, bo tę atmosferę to robił głównie i często sam Paulo Sousa. Okazuje się być okazuje się być takim człowiekiem bardzo otwartym, a przy okazji też takim bardzo, bardzo rodzinnym i ciepłym wobec zawodników. To nie znaczy, że nie jest wymagający i że nie bywa surowy. To są dwie różne rzeczy, które warto rozdzielić. Treningi u Sousy są rzeczywiście wymagające. Te treningi w Opalenicy były intensywne, dlatego ci wszyscy, którzy oglądali mecz z Islandią i czuli jakiś taki dyskomfort spowodowany wśród wolną grą. No właśnie, zbyt wolną grą biało-czerwonych, albo nieskuteczną grą biało-czerwonych, albo nieskuteczną grą bloku defensywnego, no to troszeczkę ich chcę uspokoić, nie tłumacząc całkiem biało-czerwonych, ale trochę uspokajam. Oni mieli naprawdę jeszcze tak zwane ciężkie nogi, czyli byli zmęczeni po tym zgrupowaniu. Treningi były intensywne, ale bardzo ciekawe. Co to powoduje, że owszem, nogi mogły być zmęczone, ale głowy na szczęście nie. I oby... Jeszcze... Tak, no, ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie, ale będzie smaczek i będzie ciekawostka, bo Paulo Sousa kupił nie tylko reprezentantów, ale kupił też wszystkich, którzy przy tej kadrze są, także dziennikarzy, bo wyobraź sobie, że ostatniego dnia zgrupowania w Opalenicy zaprosił kucharza reprezentacji Tomasza Leśniaka, żeby ugościł nas tak samo jak gościł kadrowiczów, czyli mogliśmy spróbować tego, co oni jedzą, trzymając się diety takiej, jaką oni mają, spróbować napojów, jakie oni spożywają i pogadać z całym sztabem reprezentacji. Takiego otwarcia w reprezentacji to ja nie pamiętam. No to obsługuję od kilkudziesięciu lat. By się to przełożyło na dobry wynik, wyjście z grupy. Rafał Patyra, TVP Sport. Rafale, dziękuję, że byłeś z nami. Udanego Euro ci życzę i do usłyszenia. Dzięki i wierzcie w biało-czerwonych. Pozdrawiam.

Polska przechodzi bardzo szybką transformację energetyczną w kierunku źródeł odnawialnych i do 2030 roku z tych źródeł będzie pochodzić 1/3 wytwarzanej w kraju energii, powiedział minister klimatu Michał Kurtyka podczas konferencji poświęconej bezpieczeństwu energetycznemu Europy Środkowej i Wschodniej. Kurtyka był jednym z gości 6. wirtualnej edycji tego wydarzenia organizowanej przez amerykański think tank Atlantic Council we współpracy z polską prezydencją w Grupie Wyszehradzkiej. Mówiąc o polskiej strategii energetycznej, minister powiedział, że jednym z priorytetów Polski w jej transformacji energetycznej zmierzającej do neutralności klimatycznej jest to, by nikt nie został pozostawiony samemu sobie. Jak dodał, to wnioski z brutalnej lekcji z transformacji ustrojowej na początku lat 90. Poza tym transformacja musi być sprawiedliwa, inkluzywna i niskokosztowa, podkreślił minister. Wzrost gospodarczy w 2021 roku wyniesie 4%, a w przyszłym 5,1%. Wynika tak z prognoz, które opublikował Związek Pracodawców i Przedsiębiorców. Zgodnie z przewidywaniami związku, bezrobocie w tym roku wyniesie 6,1%, a w przyszłym spadnie do 5,9%. Na podstawie wyników prognozy na lata 2021-2022 można wskazać na 3 czynniki, które w największym stopniu będą wpływać na kondycję przedsiębiorstw w tym czasie. Po pierwsze, silne załamanie inwestycji przedsiębiorstw w okresie kryzysu i przyszłe oddziaływanie pokryzysowych pakietów proinwestycyjnych kierowanych do konkretnych branż. Po drugie, presja płacowa jako efekt wysokiej inflacji, niedopasowania struktury podaży do popytu na zmieniającym się rynku pracy i niskiej stopy bezrobocia. Po trzecie, niejednorodna inflacja silniej uderzająca w sektory przemysłowe i te, które nie mogą swobodnie kształtować cen sprzedaży swoich produktów i usług lub łatwo renegocjować umów, napisano w informacji Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,10 zł, za euro 4,48 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,68 zł, a funt brytyjski 5,18 zł. O gospodarce w Trójce porozmawiamy jeszcze po godzinie 9. Zapraszam w imieniu Wojciecha Surmacza do programu Winien i Ma. 8.36 na naszym trójkowym zegarze. Czas na kilka słów o pogodzie. W piątek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami głównie na wschodzie i południu. Duże z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie i południu miejscami burze, w czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm. Możliwy też grad. Temperatura maksymalna od 22 do 26 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie się nieznacznie wahać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Możesz bywać w Las Vegas, możesz zagrać w Monte Carlo, ale przecież tylko w Lotto szybkie 600 możesz zgarnąć. Skreślasz cyferek kilka, trójkę płacisz mi jak wilka i wygrywasz szybkie 600, no bo jak się gra się ma? Się gra się ma. Szybkie 600, moje 600, to jest świetna gra. Zagraj szybkie 600 za minimum 10 zł i odbierz talon na dodatkowy zakład gry. Promocja w punktach Lotto do 30 czerwca lub do wyczerpania puli talonu. Regulamin na lotto.pl. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło Cię widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Fight the To był duży zaszczyt i jeszcze większa przyjemność spędzić z Państwem ten piątkowy poranek. Dziękujemy bardzo Agnieszka Łukasiewicz, Małgorzata Łukowska, Paweł Turski i Łukasz Sobolewski. Zapraszamy na Salon Polityczny Trójki. Dziś Beata Michniewicz rozmawiać będzie z Grzegorzem Schetyną z Koalicji Obywatelskiej. Polityczne Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a gościem jest Grzegorz Schetyna, były szef Platformy Obywatelskiej, były marszałek Sejmu, wicepremier, dzisiaj, jak to mówią, szeregowy poseł Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, kłaniam się. Panie przewodniczący, zbliża się czas, gdy haratanie w gałę staje się sprawą narodową, a właściwie może być też sprawą życia i śmierci. Jak pan myśli, czy Polska pokaże się na tych europejskich stadionach z dobrej strony? Jak kibic muszę powiedzieć, że na pewno tak. Wiara kibiców jest niezwyciężona. Dużo zależy od pierwszego meczu, tego, który odbędzie się w poniedziałek ze Słowacją, odbędzie się w Petersburgu. To nie będzie taki typowy turniej, bo po pierwsze jesteśmy po ogromnym czasie po-covidowym, po takiej dużej przerwie reprezentacyjnych, wielkich imprez. To są Mistrzostwa Europy przesunięte, miały się odbyć przecież rok temu. Też w nowej formule będą rozgrywane na różnych stadionach. To nie będzie turniej, który będzie w jednym czy dwóch krajach, w jednym czy w kilku miejscach, to będzie bardzo porozrzucane. Dlatego tak nie czujemy ciągle tej atmosfery mistrzostw. Ale wszyscy wierzymy, trzymamy kciuki, wszyscy jesteśmy kibicami. Zobaczymy. Trzeba być optymistą. A propos piłki, w Nowym Ładzie Prawo i Sprawiedliwość zapowiada między innymi wsparcie dla modernizacji 3600 tysięcy boisk. Coś pomyliłam. 3,6 tysiąca boisk, centrów sportowych i ogólnodostępnej struktury fitness, to znaczy, że orliki się troszkę zużyły, zdewastowały, czy tam źle zrobione były, że trzeba teraz tak modernizować po kilku latach? One nie są ulubionym projektem tej władzy, rządu pisowskiego, ponieważ bardzo kojarzą się z rządami Platformy Obywatelskiej, tamtej poprzedniej koalicji, Donalda Tuska. Orliki to był świetny projekt. No dobrze, dzisiaj ale to wrażenie... co, nowa władza posadziła tam, nie wiem, rozrzuciła tam jakieś nasiona chwastów, żeby nie, to zniszczyć? To kwestia kontynuacji dobrego programu po pierwsze, bo przecież to jest, tak jak pamiętam, około 6,5 tysiąca tych boisk. Warto je utrzymywać w dobrym stanie, żeby one były dobrze zarządzane, żeby były dostępne przede wszystkim dla młodzieży. To się działo, ale dzisiaj mam takie wrażenie, że to nie jest program nawet nie priorytetowy. Te orliki są często... No ale słyszy pan, że będzie modernizacja. Będzie modernizacja boisk. No dobrze, boiska to inwestycja w infrastrukturę sportową. Cała filozofia zdrowego życia musi zaczynać się od najmłodszych lat, od szkół, często przecież także wcześniej, i trzeba ją budować jako pewien styl życia. I nie sądzę, żeby rządy PiS-u kojarzyły się z rządami zdrowej aktywności, sympatii, no dobrze, to porozmawiamy, miłości do wysiłku fizycznego i piłki nożnej. Porozmawiamy o miłości do wysiłku fizycznego w Platformie Obywatelskiej. Wiesz, ja pamiętam, jak Adam Hoffman haratał w gałę. O ile mnie pamięć nie myli, to też wicemarszałek Terlecki był na boisku. Także były to różne klimaty, które Terleckiego są nie pamiętam. Terleckiego nie pamiętam. Graliśmy rzeczywiście... Ale nie Terlecki tak. Piłkarz, tylko Terlecki marszałek. Z PiS-u. Nie pamiętam jego na boisku, ale rzeczywiście była taka projekcja taka. Graliśmy, była reprezentacja parlamentu, Sejmu, Senatu, graliśmy oficjalne mecze z innymi parlamentami, także tutaj w Polsce. To jest zawsze dobra futbol. No dobrze, a pocharatałby pan w gałę z Donaldem Tuskiem teraz? Nie wiem, czy zawsze lubię piłkę nożną i lubię w nią grać, natomiast mało mamy możliwości teraz, żeby zorganizować mecz, bo piłka nożna to nie kwestia. No dobrze, to co by pan zorganizował z Donaldem Tuskiem? Co by pan zorganizował? Jakieś spotkanie, jakieś wspólne palenie cygar, picie wina? Na pewno chętnie bym obejrzał z nim mecz reprezentacji Polski, jeden z tych najbliższych grupowych, a może ćwierćfinałowych. No ale to jest trudne, ponieważ... No dobra, a pogadałby pan o przyszłości? Już teraz pytam poważnie o przyszłości Platformy Obywatelskiej, opozycji. Zawsze o teraźniejszości, zawsze kiedy się spotykamy, to... A kiedy się spotykacie? Jeżeli się spotykaliśmy wcześniej... A myślałam, że teraz się jakoś spotykacie. Wcześniejszych. Piłka nożna jest była nieodłącznym elementem tych rozmów, ale oczywiście zawsze jest rozmowa o polityce i o tym, co dzisiaj i co jutro. Szczególnie, że czasy są ciekawe. No właśnie, a czy jest takie spotkanie pana z Donaldem Tuskiem planowane? Czy pan by sobie życzył takiego spotkania? Bo kiedyś panowie stanowili skuteczny duet. No tak, ale dzisiaj przewodniczącym Platformy Obywatelskiej jest Borys Budka i z tego, co wiem i co słyszę, z nim omawia się Donald Tusk na temat analizy bieżącej sytuacji i przygotowaniu pomysłów na przyszłość. Uważam, że to jest najlepszy adres. To musi być dzisiaj to wszystko. No, ale kawa nie wyklucza herbaty, panie pośle. Można rozmawiać z jednym i z drugim. Tak, no ale jest kolejność rzeczy i uważam, że tutaj Platforma Obywatelska jako partia, jako struktura, jako taka alternatywa dla PiS, największa partia opozycyjna, musi mieć własny pomysł na to, jak traktować deklarację swojego honorowego przewodniczącego i twórcę Platformy, Donalda Tuska, który mówi, że chce wrócić, chce, żeby Platforma nie odeszła, nie przeszła tylko do historii. Chce być aktywny w polskiej polityce, więc to jest temat do rozmowy przewodniczącego właśnie z Donaldem Tuskiem, z honorowym przewodniczącym. On teraz naprawdę chce wrócić, jak pan myśli, bo wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty obliczył, że to już piąty raz mówi, że chce wrócić. To znaczy w jakichś odstępach czasu. Panie, koniec wieńczy dzieło. Ja myślę, że ta sytuacja dzisiejsza też jest dosyć ciekawa i intrygująca. Bo wiele rzeczy się otwiera, rozwija, wiele rzeczy się będzie zmieniać. I ta deklaracja, którą słyszeliśmy... No dobrze, ale co się otwiera i rozwija i co się będzie zmieniać konkretnie, panie? No myślę, że chociażby ten kryzys w Zjednoczonej Prawicy, to, że skutecznie tracą parlamentarną większość, mówię o sejmowej większości, to musi mieć implikacje, musi mieć wpływ na polityczną rzeczywistość. Każdy, kto rozumie politykę i potrafi ją czytać, wie, że ta jesień będzie gorąca i ona być może będzie przyspieszać polityczne scenariusze, łącznie z możliwością przyspieszonych wyborów. To są jeśli wszystko będzie pytania, gorąco, pan wierzy w to, o czym mówi Szymon Hołownia, że ma takie informacje z Nowogrodzkiej, że wybory odbędą się 10 października. Pani, to wtedy opozycja musiałaby głosować nad rozwiązaniem Sejmu razem z PiS-em. To jest trudny projekt i wydaje mi się niemożliwe. Jeżeli tak dużo mówi się możliwe o wyborach. Możliwe jest doprowadzenie do kryzysu przez Kaczyńskiego w styczniu czy na początku przyszłego roku, niewysłania budżetu do Sejmu i przez to przyspieszenia wyborów, zorganizowanie ich w marcu lub kwietniu przyszłego roku. To ale jest myśli możliwe pan, że taki jest plan po prostu, wydarzy, że coś ktoś się potknie o Kaczyński budżet. Kaczyński bierze pod uwagę, jakie będą efekty, w jaki sposób to, co dzieje się dzisiaj w Zjednoczonej Prawicy i te jego relacje z Gowinem i z Ziobro, w jaki sposób utrudniają zbudowanie większości sejmowej. I tak nie można funkcjonować. Więc ja myślę, że musi dojść do jakiegoś przełamania. Widzę także możliwość takiego pisania nierealnego budżetu i wielkiej akcji rozdawania, kolejnej akcji rozdawania pieniędzy, to wszystko może przyspieszyć przyspieszone wybory. Znaczy ten scenariusz może naprawdę przyspieszyć. Trzeba być po prostu przygotowanym. Tak? A opozycja się przygotowuje, czy jest już przygotowana? Bo na razie, jeśli chodzi o pana ideę, czyli żeby iść taką szeroką, w takiej szerokiej koalicji, bo tak pan zawsze mówił, nie wiem, czy to jest nadal aktualne, no to nie wygląda to dobrze w sytuacji, kiedy państwo wieszali psy choćby na lewicy po głosowaniu w sprawie ustawy ratyfikacyjnej. Tu klasycznie zabrakło rozmowy i wspólnych ustaleń, ale proszę zobaczyć, że na przykład wspólny kandydat Konrad Fiołek, wspólny kandydat opozycji tej parlamentarnej i pozaparlamentarnej na prezydenta Rzeszowa, wspólny kandydat profesor Wiącek na Rzecznika Praw Obywatelskich opozycji, ale także Jarosława Gowina, to jest nowa jakość. To powoduje i pokazuje, że jest możliwe zbudowanie takiej drogi, którą przecież wcześniej w Koalicji Obywatelskiej, ale przede wszystkim Europejskiej przechodziliśmy. Trzeba konsekwencji i cierpliwości. Trzeba przygotować się do scenariuszy w taki sposób, żeby nie być zaskoczony. Wszystko się może zdarzyć. A trzeba rozmawiać, pytam, czy Platforma, czy Koalicja Obywatelska, czy opozycja powinna poważnie rozmawiać z Jarosławem Gowinem. Bo on mówi, że w sprawie wicemarszałka Terleckiego, w sprawie wniosku o odwołanie go, wypowiedział się w ten sposób, że rząd się, prawda, nie przewróci z takiej sprawie personalnej, na personalnym głosowaniu. To nie chcę tutaj pocałunków śmierci rozdawać. Ja uważam, że bardzo poważny konflikt między Kaczyńskim a Gowinem pokazuje, że ta chęć budowania podmiotowości przez Jarosława Gowina jest podobna, może jeszcze bardziej intensywna niż wtedy, kiedy wywracał czy zainicjował wybory kopertowe. Przecież to dzięki jego akcji i jego aktywności to się wtedy udało. Więc uważam, pani, że... Pani marszałek Kidawa-Błońska mówi, że to dzięki niej. Że to ona, cytuję, wywaliła wybory majowe. No ja mówię już o formalnym głosowaniu i o utracie większości wtedy przez Kaczyńskiego. Pani mówi o konstrukcji już, która odbywała się w kampanii. Mówię o tym w kontekście tego, że dzisiaj ta determinacja Jarosława Gowina jest podobna, że on w bardzo twardy sposób mówi na przykład o profesorze Wiącku, mówi o marszałku Terleckim. To musi mieć swoje implikacje, to musi mieć swoje polityczne skutki. Dlatego uważam, że Zjednoczona Prawica nie będzie już monolitem. Nie zbudują, mimo takich bardzo widocznych prób kupowania i budowania tej większości, to im się po prostu nie uda. Jeżeli Kaczyński będzie wiedział, że na trwale straci większość w Sejmie, doprowadzi do przyspieszonych wyborów. Będziemy tylko wcześniej świadkami... No tak, przed chwilą pan zacytowałam Gowina, który mówi, no ja to tak rozumiem, że nie będzie głosował przeciwko odwołaniu marszałka Terleckiego. Ale ja się zgadzam, będzie wiele głosowań, które... Głosowania personalne, szczególnie takie jak na wicemarszałka Sejmu, one oczywiście nie zmienią tutaj politycznej rzeczywistości, ale one są symbolem, pewnym symbolem braku porozumienia czy zmieniających się relacji wewnątrz ugrupowania, które miało większość od półtora roku. A teraz ma pan 30 sekund. Na czym chce opozycja zbudować swoją nową tożsamość? Bo na razie to jest głównie widoczna w momencie, kiedy właśnie składa wnioski o odwołanie. No, dzisiaj musimy przede wszystkim powiedzieć o relacjach, które muszą potwierdzać naszą pozycję w Unii Europejskiej. Dzisiaj wszystko to, co odpycha nas od Unii, będzie miało ogromny wpływ na skuteczność funkcjonowania naszego kraju, na ogromne pieniądze, na które czekamy i które muszą polscy przedsiębiorcy, polscy samorządy otrzymać. No i to jest niezrozumiałe wasze wstrzymanie się od głosu. No ale jeżeli my nie otworzymy się na Unię Europejską, jeżeli my nie będziemy partnerem, który będzie te środki pozyskiwać, jeżeli my ciągle będziemy się kłócić i nie będziemy dbać o praworządność, czy będziemy tę praworządność łamać i robić z tego polityczną cnotę, to zapłacimy wszyscy my, Polacy, zapłacą ogromną cenę. To będzie kosztowne, to będzie kosztowało nas ogromne pieniądze. Unia Europejska. A ja mam nadzieję, że mi nic nie będzie kosztowało to, że przewaliłam czas. Dziękuję bardzo. Grzegorz Schetyna, poseł Koalicji Obywatelskiej, dawniej przewodniczący, wicepremier. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych mistrzowskich przecenach w Media Expert ustrzelić coś ekstra? Barbara, ja ustrzelić na mistrzowskich przecenach w Media Expert? No. No to patrz, kupuję na raty 0% i nawet przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na ProLiver Cardio. ProLiver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Ogród pełen kolorów? Tak, w Leroy Merlin czeka na ciebie świeża dostawa kwitnących roślin ogrodowych. Goździki, zawilce, kocimiętki i inne. Teraz już za 7,95 za sztukę. Szeroki wybór bylin już za 7,95. Zapraszamy, Leroy Merlin. Moje pasje, styl życia? Z Wilkiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie. Dostosuję to, co dla mojej skóry.